समागमन निरख कर उषा का जब विदा रात काली होगी फैलेगी दिन कर की किरणें चारों दिश में लाली होगी तब मेरा रण जग देखेगा दुश्मन को चूर्ण करूंगा मैं जो मैंने ले रखा है वह आसुर व्रत पूर्ण करूंगा मैं करने में कैद युधिष्ठिर के अब अपना समय न खोऊंगा पांडव सेना के शोणित से हाथों को व्यर्थ न धोऊंगा जो मेरा प्रतिद्वंदी बैरी पांडव सेनाओं की जड़ है जो सब विपदाओं का कारण जो सब हत्याओं की जड़ है मैं सच्चा सूर्य पुत्र हूँ तो कल उसके लिए हिला दूंगा मर जाऊंगा मैं ही अथवा मिट्टी में उसे मिला दूंगा तुम देखोगे सब देखेंगे कल घोर उग्रता धारूंगा मारे हैं जिसने भीष्म द्रोण उस अर्जुन ही को मारूंगा सूर्य तनय ने इधर जब प्रण कर लिया कठोर पांडु पुत्र अर्जुन तभी गरज उठे उस ओर हे भ्राता चिंता तजो पूरी होगी आश कल निश्चय ही करूंगा वीर कर्ण का नाश बड़े हर्ष में चाव में बीत गई वह रात आ पहुंचा रण तीर्थ में महापर्व सा प्रात कांपे शंखों की नादों से समरस्थल की विशाल धरती अपने ही लाखों लालों से हो उठी लाल लाल धरती आंधी थी दोनों ही दल में कुछ नहीं दृष्टि में आता था जो जो दिन चढ़ता जाता था त्यों त्यों रण बढ़ता जाता था कौरव दल में पांडव दल में कुछ आज नया जीवन सा था परिवर्तन होने से पहले सचमुच कुछ परिवर्तन सा था लगा जमाने कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में रंग वचनों द्वारा शल्य ने करना चाहा भंग देर तलक करते रहे दोनों वाद विवाद होता कभी विषाद था और कभी आह्लाद आखिर आगे को बढ़ा सूर्य देव का लाल कट कट कर गिरने लगा पांडव कटक विशाल लगे लुढ़कने गेंद से कितने ही सरताज समर स्थल में हो गया वीर कर्ण का राज बरसाते हुए बाण भीषण यह रथ जिस ओर बढ़ाते थे पृथ्वी लोथे से पटती थी शब पर शब गिरते जाते थे नारा चक्षुर प्रभल आदिक वाणों की वह बरसात हुई दिन राज हो गए अंतरहित मानो दिन में ही रात हुई खंडित मुंडों से मणिमंडित यूं मुकुट मुकुट पर गिरते हैं। मावस की रजनी में जैसे नक्षत्र टूट कर गिरते हैं। बढ़ जाता साहस कई गुना श्रृंगों से और नगाड़ों से। वीरों की इच्छा होती है टक्कर ले आज पहाड़ों से। पांडव दल में मच गया भीषण हाहाकार। स्वयं युद्ध को हुए तब धर्मराज तैयार। कहा तुरत सहदेव ने भैया आप न जाए। अनुजों को आदेश दें वे निज बल दिखलाए। धर्मराज ने मान ली उसकी उचित सलाह। पांडु पुत्र लेने लगे सूर्य पुत्र की थाह। खा बैठे सहदेव जब वीर कर्ण से मात। वीर नकुल ने तब किया बढ़कर प्रत्याघात। दोनों ही एक दूसरे पर भरपूर आक्रमण करते थे। प्राणों को लिए हथेली पर बाणों का वर्षण करते थे। था यह संग्राम बराबर का कुछ समय समान प्रहार हुए। आखिर बढ़ गए कर्ण आगे हट गए नकुल लाचार हुए। कट गए वाण गिर गया धनुष मर गया रथी रथ टूट गया। क्षत विक्षत हुए अंग सारे सब धैर्य नकुल का छूट गया। तलवार उठाकर धाए तो तलवार काट डाली उसने। कुछ भी वश इनका चल न सका प्राणों पर जय पाली उसने। पूर्णाहुति को जिस समय चढ़ा कर्ण का वाण। लेने चाहे वाण ने जब नकुल के प्राण। जो ना कहीं सहमे कहीं सहम गए वे हाथ। याद आ गया उसे जो प्रण था माँ के साथ। आ गए याद माँ के आंसू आ गए याद माँ की वाणी। संग्राम भूमि के कण कण से कुंती की गूंज उठी वाणी। दोहराया मन वे वाक्य वही होने दो रण न डरो माता। सुत पांच रहेंगे शेष सदा मुझ पर विश्वास करो माता। हम सब छह हैं छह में से बस फजंद एक ही कम होगा। या तो मेरा मातम होगा या अर्जुन का मातम होगा। दानवीर ने नकुल को दिया प्राण का दान। पुत्र वही है जो सदा रखे माँ का मान। लगा भागने नकुल जब होकर अति बेहाल। रोका तत्क्षण कर्ण ने धनुष गले में डाल।